Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni. Twój styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy: Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 marca, minęła 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na ilu pacjentów jedna pielęgniarka? O tym rozmawiano z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Po 10 kwietnia politycy PiSu mają rozpocząć kampanię przed wyborami samorządowymi. Nie żyje Oskar Gruning, były strażnik z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pielęgniarki i położne chcą jasnego ustalenia, ile z nich ma pracować na danym oddziale i jaką liczbą pacjentów mają się zajmować. Dziś w tej sprawie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Jak dokładnie miałoby to wyglądać, tłumaczy prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Jeżeli pracodawca nie będzie miał wystarczającej tej minimalnej liczby pielęgniarek i położnych w konkretnych oddziałach interny, chirurgii, pediatrii, psychiatrii, no to niestety nie będzie mógł podpisać kontraktu. I chodzi o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegóły mamy poznać w lipcu, ale nie wiadomo, kiedy nowe zasady miałyby wejść w życie. Po 10 kwietnia politycy PiSu i Zjednoczonej Prawicy ruszą w Polskę, żeby rozpocząć kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Takie są ustalenia po wieczornym spotkaniu polityków. Dowiaduje się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. W rozmowach brali udział najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także m.in. wicepremier Jarosław Gowin czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pierwsza niedziela, podczas której zamknięte były supermarkety, przebiegała raczej spokojnie, ocenia Alfred Bujara z Solidarności, choć były przypadki naruszania przepisów. Zgłaszali do nas się pracownicy na przykład sklepów monopolowych, tych było najwięcej, kiedy to pracodawcy kazali przyjść tym pracownikom do pracy. I na przykład na Śląsku taka sieć ponad 100 sklepów, gdzie pracodawca w jakiś sposób przymuszał, próbując może wsadzić bukiet kwiatów i udawać kwieciarnię, bo mówi, że może. No to jest oczywiście nieprawdą, te kwestie będą wszystkie sprawdzane, ale naprawdę jest tego niewiele. Zgodnie z nowym prawem, przypomnijmy, w każdym miesiącu tego roku handlowe będą dwie niedziele, pierwsza i ostatnia. Nie żyje Oskar Gruning, który był strażnikiem w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna miał 96 lat, zmarł w piątek w szpitalu. Niemiecki sąd uznał go winnym pomocnictwa w zamordowaniu co najmniej 300 tysięcy osób i skazał na 4 lata więzienia. Pod koniec ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe ostatecznie oddalił wniosek skazanego na 4 lata więzienia Oskara Gruninga, który chciał odroczenia kary ze względu na wiek i stan zdrowia. Sędziowie uznali, że mimo podeszłego wieku 96-letni mężczyzna jest zdolny do odbycia kary. W połowie stycznia zamiast do więzienia trafił do szpitala. Śmierć dopadła go wcześniej niż kara, skomentowała wiadomość telewizja NTV. Oskar Gruning należał do Waffen-SS. Został strażnikiem w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz, gdzie między innymi przeszukiwał bagaże więźniów, a znalezione pieniądze przekazywał dalej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do 2011 roku niemieckie sądy nie skazywały m.in. strażników obozów zagłady za tak zwane pomocnictwo. Przełomem był wyrok dla byłego strażnika z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Jana Demaniuka. Sąd w Monachium uznał go, mimo braku ewidentnych dowodów, za winnego współuczestnictwa w mordzie. To był precedens sądowy, z którego teraz korzystać mogą niemieckie sądy. ORP Sokół, który zostanie wycofany ze służby w tym roku, stanie na skwerze Kościuszki w Gdyni. MON wydało zgodę na przekazanie jednostki Muzeum Marynarki Wojennej. Okręt musi być eksponowany na lądzie. Nie jesteśmy w stanie zorganizować takiej formy ekspozycji, by on był w swoim naturalnym środowisku, a więc gdzieś w jakimś basenie portowym, bo takich wolnych basenów w Gdyni zresztą nie ma. A zatem niezbędne jest uzyskanie lokalizacji, to lokalizacji, która będzie tę operację transportu na to docelowe miejsce w jakiś sposób umożliwiała, no bo to jest logistycznie bardzo trudne, aby okręt podwodny wywindować na ląd. Informował zastępca dyrektora placówki Aleksander Gosk. ORP Sokół zostanie wycofany ze służby w tym roku, ale dostosowanie i skweru, i okrętu do nowej roli może zająć nawet 3 lata. Kolejne informacje w Trójce o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro przewaga chmur i przelotne opady deszczu, ale także przejaśnienia. Nad morzem miejscami około 6 stopni, a w innych regionach będzie od 10 do 13. Tej nocy od 3 do 7 i przelotne opady deszczu, na południu dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Zaczynamy w czwartek po 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Srebrne usta 2017. W 2017 roku Joachim Brudziński, dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji, pełnił funkcję marszałka Sejmu. Pełnił ją ze stoickim spokojem. Wysoka Izbo! Wysoka Izbo! Proszę nie krzyczeć! Chociaż prowadzenie obrad było dla niego raczej zadaniem niż żywiołem, parlamentarnym doświadczeniem dzielił się w innych sytuacjach. Dzisiaj, proszę Państwa, w polskim parlamencie niejednokrotnie ma miejsce taka sytuacja, że nawet, no, chciałbym się powiedzieć obrazowo, nawet najgłupsza koza ma takie poczucie, że może skakać jak na pochyłą wierzbę na Jarosława Kaczyńskiego, na panią premier czy na Prawo i Sprawiedliwość. No cóż, my to znosimy cierpliwie i z pokorą, ale chcę Państwu powiedzieć, że choćby te najgłupsze kozy skakały do końca tej kadencji, to wcale nas to ani nie przestraszy, ani nie zniechęci do tego, żeby kolejne wybory dzięki Państwa poparciu i Państwa zaangażowaniu wygrać. Wcześniej niż wybory Joachim Brudziński może wygrać nasz plebiscyt. Chciałbym Państwu z tego serca podziękować. Nie ma za co. Na razie to tylko nominacja. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, nazywam się Wojciech Mann i przygotowałem zestaw nagrań, które wypełnią dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku. Na początek kompozycja znana, głos znany, a wszystko razem świetne. You better Swoją wersję utworu Evil przedstawiła Coco Taylor. Głos, jak powiedziałem, rozpoznawalny, no bo Coco Taylor to artystka, która nosiła przydomek królowej bluesa. Niektórzy troszkę to ograniczali, mówiąc, że jest królową chicagowskiego bluesa, ale jedno i drugie to bardzo nobilitujące określenia i rzeczywiście Coco Taylor podczas swojego 80-letniego życia niejednokrotnie dawała dowody, jak wspaniałą artystką jest, jak jest utalentowana, jak wyczuwa tę muzykę, której jest głosem. Zmarła w 2009 roku, a płyta, którą dzisiaj przyniosłem i z której słuchamy muzyki, to album zatytułowany jak żeby inaczej, Queen of the Blues. No i po tym wstępie Evil jeszcze dwa utwory Coco Taylor. Najpierw będzie Beer Bottle Boogie, a potem I Cry Like a Baby. Coco Taylor w Maniaku po ciemku niespodzianka. Nie dość, że Southern Rockowcy, to jeszcze przyznają się do sympatii do muzyki country. Town, another place, another face, another crowd of people, tank of diesel. Flying J, truck stop, 35 guys, rolling jukebox. Gotta rock, can't stop, gonna keep on pushing through the rock, cause nothing gonna stop me. Feel like a train, pulling like a train. Always got a uphill track with a world on my back. Pouring on the coal. Time, time flies, another year in gear passing by. Another song, another station, back and forth, across the destination. Someday, somewhere, gonna jump these tracks and never look back. Gonna find me one tomorrow when my dad ain't on the throttle. Feels like a train pulling that string. Always got an uphill track with the world on my back. Pulling on the coal, feeling a little old. Gotta set up, gotta be strong, gotta be tough. Piosenka o pociągu, The Train. Ona właśnie rozpoczyna tę płytę. Płytę, która podpisana jest Van Zandt. No i nic dziwnego, bo to bracia Van Zandt stoją za tą nazwą, spokrewnieni z Lynyrd Skynyrd, no ale grają swoje i stworzyli album zatytułowany My Kind of Country, czyli country po naszemu, czy country po mojemu. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałem w poprzedniej zapowiedzi, jest tu i Southern Rock, i gdzieś tam Krystyna Bluesa, i trochę country, ale takie to country, jakie panowie Van Zandt lubią najbardziej. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do wysłuchania jeszcze dwóch utworów z tego albumu. Najpierw będzie tytułowy, czyli właśnie My Kind of Country, a potem jakże typowy tytuł dla tych panów Headed South, czyli kierujemy się na południe. Supper time, I'm just a dot on the map. Ain't scared to take a stand for this little piece of land. Don't make me take you out back. Tattoo, sweet tea, NASCAR Sunday. Hard hat, head back to work on Monday. Country. out on the road 200 days a year, blowing smoke and grinding gears. My bones are aching from this northern cold. Baby's crying on the telephone. Mama says I've been gone too long. This whiskey I've been drinking alone is sure getting old. This old highway don't seem to end. Count the days till I'm home again. Bus wheels turning from town to town. I wish I could set this circus down. I've had enough, I'm punching now. Cause this whole thing is headed south. One more night at the 8 days in. I need to hold my baby again. These four damn walls are closing in on me. I'm packing my bags just to pack them again. Don't want you to see the shape I'm in. I could show you some shade from a live oak tree. This old highway don't seem to end. Count the days till I'm home again. Bus wheels turning from town to town. I wish I could set this circus down. I've had enough, I'm punching now. Cause this old boy is there to sound. Bracia Van Zandt zachwalali uroki amerykańskiego południa. No i myślę, że przy takiej muzyce to można by wybrać się w tamtym kierunku i popatrzeć, jak oni tam sobie żyją w tym swoim country, takim jak najbardziej lubią. W trzeciej części dzisiejszego naszego spotkania będzie koncertowo. Posłuchamy teraz utworu, którego autorem jest Louisiana Red, a tytuł no, taki dla bluesa bardzo charakterystyczny. I am too poor to die. Jestem zbyt biedny, aby umrzeć. No jak wiadomo, w bluesie musi być bieda, musi być nieszczęście, musi być jakiś ewentualnie dramat z kobietą, no i w tle jakiś bar i to wszystko razem to jest zestaw składników, które słuchacze tej audycji na pewno doskonale znają. A wykonanie koncertowe, ale nie autorskie, o tym zresztą po utworze. It's going after the financially challenged out there. Yeah. Can I get a witness? Can I get a witness? It's called Too Poor to Die. Undertaker came and killed me, killed me for the ride. Couldn't afford a coffin, environment's kinda high. I guess I better think again, cause I'm too poor to die. Well, I'm in trouble, I'm gonna tell you the reason why. Down and die. Dreamed at the cemetery, I couldn't afford enough to pay the grave diggers to cover me up. Now listen, it cost a lot of money, cause they was union men. Yes, before I die, better think again. Well, I'm in trouble, I'm gonna tell you the reason why. Yeah, I'm too poor, I'm too poor to lay down and die. We'll be right back. dalszym ciągu jesteśmy na południu Stanów. Too poor to die, czyli zbyt ubogi, by umrzeć, a wykonawcy to panowie Jim Suler, teksaski gitarzysta i wokalista, a także Alan Haynes. Obydwaj spotkali się w Blue Cat Blues, no i postanowili pograć taką muzykę, jaką lubią najbardziej. Atmosfera klubowa, niezobowiązująca, nie ma próby czyszczenia, finezyjnego dopieszczania poszczególnych utworów, ale to jest zresztą walor takich rejestracji na żywo i atmosfera, mimo tego, że z płyty już odtwarzana, no, pozwala wczuć się w nastrój tego wieczoru. Usłyszymy jeszcze dwa tytuły, które zakończą program dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku. W tym utworze przed chwilą wokalistą był Jim Suler, w następnych przejmie rolę artysty śpiewającego Alan Haynes, a te dwa tytuły, którymi zakończymy audycję, to I Wonder Why, a potem znowu jakże charakterystyczny dla bluesa tytuł Down and Out in Texas, czyli w Teksasie, ale złamany, bez grosza przy duszy i prawdopodobnie nieszczęśliwy, czego mam nadzieję nie można powiedzieć o słuchaczach. Treat me right. Gone on the daytime, people, as you don't come home at night. I wonder why my baby cheating so mean. I wonder why my baby cheating so mean. People I believe I've ever seen. Jim Suler on the guitar, ladies and gentlemen. So mean. Mean is the woman people I believe I've ever seen. This one for you called Down and Out in Texas. Well, I'm leaving Panther City.